Ferry Korsten hier tijdens de grote finale van de House Top 1000. Net stiekem even Ferry overhoort buiten de uitzending. Ferry, heb je enig idee wat er op nummer 1 zou staan? Want het is verborgen op onze site. En toen we het hem vertelden, zei hij... Oh ja, die had ik wel gegokt in de top 5. Wat al wat zal het zijn? De big reveal vanavond bij Dennis Ruijer en Benny Rodriguez. Hey, en Ferry, we hadden het net eventjes over jou en Madonna. Ja. Muziek gerelateerd weliswaar. Ja, ja. Wat zijn de goede verhalen voor jou en Madonna? Ja, nou, dit is een hele leuke. Dat zit ook nog een beetje vast aan het William Orbit verhaal. Hij had toen in de tijd Ray of Light geproduceerd. En dat was tijdens de remix die ik voor hem heb gedaan van Adagio. Ik kreeg vanwege die link kreeg ik de vraag of ik op die release party wilde draaien. Met Pitong en een paar andere mensen. Nou, oké, leuk. Dus ik had net gedraaid en er stond een hele felle lamp op mij in die boot. Maar de club was heel donker. En daarna kwam de manager van William Orbit van... joh, kom je nog even een drankje doen? Dus ik loop mee en ik zie helemaal niks. Het is hartstikke donker en mijn ogen beginnen net een beetje te wennen aan het licht. En ik zit met Pitong te praten met William. En er komt een of andere fotograaf van de Sun die komt. En pats, weer zo die flits in. En mijn ogen moesten weer wennen. En ik zag nog net wat mensen aan de overkant zitten van de tafel. En ik dacht, jongens, ik ga naar huis. En ik krijg een paar dagen later een fax toen nog van een vriend van mij in Engeland. Van de Sun, dat stukje. En kijk nou man, ik wist helemaal niet dat je met Madonna daar zat. Nee. Op die foto bleek ik dus daar zitten met alle gasten van de Prodigy. Guy Ritchie, Madonna. Nog een hele andere hubs aan grootheden. En ik had geen flauw idee. Ja. Wauw. Hey, dus dat was een mooie, ja. En dat het gewoon gefaxt is naar je. Ja, gefaxt ook. Dat geeft ook wel het timeframe eventjes ja, weer. Ja, moeten we dat overslaan? En de Sun is natuurlijk nog erger dan de Telegraaf. Dus, jullie hebben eigenlijk een heel gezin gesticht volgens de Sun, denk ik. Jij ja, Donna. Ik denk ja, het wel, ja. Dat was de uitkomst. Hey Ferry, ontzettend leuk dat je hier was. Dankjewel, ja, ik vond het heel leuk, zeker. En mooi dat je buiten de uitzending niet de nummer 1 kon raden. Dus bij deze zou ik zeggen, blijf alsjeblieft luisteren. Ga ik zeker doen, in de auto. Applaus in de House Top 1000 studio. Dames en heren, Ferry Korsten! Dansman. En wij gaan door met de lijst. Mauro Picotto, Proximus. Are you with me? margaritas by Slow Blue Lake. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by Slow Blue Lake. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Oh yes, dit is de 538 House Top 1000, nummer 116. Sia.

Funkerman. Ja, die eerste letter N in de naam is heel belangrijk, hè? Anders krijg je furoren in een heel ander genre. Speed Up op 111. De 538 House Top 1000, de grote finale dag. Veel plezier met Martijn Legrouw en Joris Voorhout zometeen. En dit is op 110, Bob Sinclair. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh. But I can't think of a better time to say.